iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz, dinleyicilerimiz Evren Özselçuk ve Greg Portra da çok teşekkür ederek başlayalım. Bugün başlangıçta da belirttiğimiz gibi Gizdere meselesini konuşacağız giderek. Uzunca bir süreden beri devam ediyor ve ciddi bir şey. Cengiz İnşaat'ın açacağı taş ocağına karşı günlerdir, hatta neredeyse iki aya yakın zamandır direnen İkizdere'yi konuşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da köylülerin kendisini beklediği yerde istihdam ve iş sözü verdi ve protestolarla karşılandı. Bakan da köylüleri dinlemeden yöreyi terk etti. Böyle ilginç gelişmeler de oluyor. Bugün İkizdere'de neler olup bitiyor diye konuşmak üzere İkizdere Dernekler Platformu İDEF Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri Kadir Tozkoparan'la birazcık bağlantı kurarak neler olup bittiğini biraz daha yakından konuşma fırsatı bulalım dedik. Kadir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için ben hepinize çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet, yani bir özetler misiniz durumu? Dinleyicilerimiz biliyorlar ama ne kadar sık konuşulursa o kadar önemli bir mesele gibi gözüküyor. Onun için sizden dinleyelim bir özetini. Tabii. Şimdi yaklaşık iki senedir biz bu dava sürecini birebir yakından takip ediyoruz. Bu dernekler platformuna almamız, taşımamızda inanın bu işten sadece Rize'nin, İkizdere'nin değil, bütün insanlığın zararına olduğuna inancımızdadır. Burada öncelikle SR, yani bir firma adını vermeyeyim, bir firma mermer ocağı için öncelikle bir talepte bulundu ve biz bunu bir yargı sürecine taşıdık. Taşıdığımız yargı sürecinde Bölge İdare Mahkemesi haklılığımızı gördü, lehimize karar verdi 2'ye karşı 1 oyla ve bu iş Danıştay'a gitti. Akabinde çok süre geçmeden Ulaştırma Bakanlığı'nın bir talebiyle karşı karşıya kaldık. Liman inşaatı için dolgu malzemesine ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle de bizlere, yöremize bununla ilgili bir takım kararlar aldıklarını ve ruhsatı hazırlanarak işte köylülere herhangi bir bilgilendirme yapmadan, yerel halkı bilinçlendirmeden, neyin yapılacağıyla ilgili somut bir şeyleri ortaya koymadan bir sürece girdiler. Biz bunu öğrendiğimizde ÇED raporlarını vesaireleri öncelikle araştırdık, bulduk ve yine hukuki olarak süreçlerimizi başlattık, davalarımızı açtık. Diğer iptal kazandığımız dava Danıştay'dan bu esnada reddedilerek geri gönderildi. Yani bu da çok hukuksuz bir şey olarak görüyoruz. Ki biz burada yaptığımız bütün süreci ve takip ettiğimiz bütün süreci ilmin ve hukukun verdiği güçle, anayasal hakkımızı kullanarak yaptık. Bunu özellikle herkese belirtmek istiyorum. Ve bugüne kadar da basında yer bulmadık, insanların gönlünde yer bulmadık. Çok zorluklarla karşılaştık. İnanın yorulduk ama pes etmedik. İnancımız var çünkü insanlığın inancı var, insanlığın umudu var. Son bir senedir yaşadığımız pandemi bize esin kaynağı oluyor. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ulaştırma Bakanlığı'nın ÇED raporlarına eriştiğimizde şunu görüyoruz. Şimdi liman inşaatı deniliyor. Liman inşaatı için alınan bir ÇED raporu var. ÇED raporunda da yeni bir maden sahası açılmayacağına dair açık ve net ibareler var. En büyük dayanağımız da bu. Madem böyle bir ibare var, madem böyle bir durum var, neden bölgemizde hiç taşla alakası olmayan bir alanda maden ocağı veya atıyorum taş ocağı açılması isteniyor? Sadece bir köyde de değil bu üstelik. Üç ayrı ruhsat var. Bir de iptalini sağladığımız sahanın ruhsatı var. Dört tane maden ocağı, taş ocağı için ruhsat verilmiş. Hani biz bunu insanlara anlatıyoruz. Ancak bir bölgede ilk başta ciddi anlamda destek görmedik. Bunu açık açık söyleyeyim ama köylüler başlayan çalışmalar, yapılan bir geç bilgilendirmeler, olayı bizim kamuya duyurmamız, ülke geneline yaymamız, hatta yurt dışından bununla ilgili bilgilendirmeler gelmesi bizleri umutlandırdı. Halkımızı da bu konuda bir tepkiye sevk etti desem yeridir. Ancak geldiğimiz nokta belli. İşte görüyorsunuz sağ olsun muhalefet partisi liderleri destek açıklamaları yapıyor. Vekiller sürekli sahada. Görüşmediğimiz hiç kimse yok. Bizim hiçbir siyasi şeyimiz yok. Tek gayemiz var. İnanın gölgesinde büyüdüğümüz o ağaçlara sahip çıkmak. Yani isterseniz ben cevap vereyim. Hani çok dertliyiz bu konuda. Tabii. Aldığımız yoğun baskılar var. Akrabalarımızdan baskılar var. İnsanımızdan baskılar var. Ama yılmadık, pes etmedik. Onların tavırlarına karşı ayaktayız. Ayaklarımız dimdik. Yere basıyor. Daha güçlendiriyor. Bu iş bizi ekosistemden koparmayacak. Daha fazla bağlayacak diyoruz. Ve bunun için çabalıyoruz. Ben bir soru sormak istiyorum Kadir Tabii. Bey. Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da bölgeye gitti. Ve görüntülerden gördüğümüz kadar aslında insanların meramını dinlemeden de oradan ayrıldı. Ve tepkilerle de karşılaştı evet. Oradaki köylülerin. Evet, ben keşke bu şekilde geleceğine hiç gelmeseydi daha iyiydi yorumunu yapıyorum. Çünkü yanlış anlamayın, biz doğruları her zaman kendi hesaplarımızdan da, ki ben yönetiyorum o hesapları. Her şeyin en doğrusunu en net şekilde ortaya koyduk. Biz Ramazan ayı orada oruç tutan, bizler de orucumuz tutuyoruz, namazımızı kılıyoruz, her şeyimizi yapıyoruz. Ancak inanan insanın yapmayacağı hareketlerde bulundu. Yafta atılıyor. Yani ötekileştiriliyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkenin insanıyız. Siyaseti yaptığınız konularla bizleri ötekileştirmek, rızamızın alınmaması inanın hepimizi yaralıyor. Yani bu inanın bir dine verilebilecek en büyük zararı da aslında burada ortaya koyuyorlar. Bunu açık açık söylüyorum. Tam da İnanç tabii şeyleri yok yani bu işin. Tam da bununla ilgili bir soru soracaktım ben de zaten size tabii. Kadir Bey. Güzel anlattınız o kısmı ama ben daha önce de o bölgede çok eyleme katıldım. Özellikle HES eylemlerine falan çok katıldım. Doğa evet, koruma. 2008 HES'lerde evet, biz ciddi evet. anlamda orada efor sarf ettik. Yine ediyoruz vazgeçmedik. Evet evet. Şeyden. O dönemde de söyledikleri şeyler genellikle şuydu, bu işi yapmak isteyenlerin ve bu işi yapmak isteyenleri destekleyen kamu otoritelerinin direnen buranın halkı değil, buraya dışarıdan gelen insanlar, ki kaldı ki tabii ki yani bir ağacın sahibi yoktur. Yani ikizlerinin güzelliği herkese aittir ve herkes savunmalıdır ama kamu otoritesi bunu insanları bölmek, sanki o direniş dışarıdan oluyormuş, o karşı çıkma dışarıdan oluyormuş bakın, gibi. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Dün izlediğiniz görüntüleri gördünüz. Hani istiyorsanız daha fazlasını da ben size atabilirim. O görüntülerde onlar bakanı bilgilendirenler, bakan, yanındaki heyet şunu gördü ve onun için duramadı orada. Orada İnanın bakın ben İstanbul'dayım. Benim bütün köyüm, her şeyim orası. Yani gerçekten nefes aldığım tek alandır orası. Orada gerçekten dışarıdan gelmiş bir tek insan göremediler. Dışarıdan gelen kendileriydi. İnanın geldikleri konvoyu görseydiniz derdiniz ki bu ne ya, savaşa mı çıkıyorsunuz? Bu neyin şeyi yani, gösterisi? Ben size söyleyeyim, belki de 300 araçlı konvoyla geldiler oraya. Orada olan sadece orada yaşayan köylüler ve o toplantıya bizden sadece 3 kişiyi alabildiler. Biz de avukatımız İbrahim Bey'e bu yetkiyi verdik. Orada yaşayan benim kendi öz yengemdir Ayşe Hanım'a ve gene benim dayım Kemal Baş'a söz hakkı verdik ve onlar gittiler bakanın huzurunda. Kaymakamlıkla yaptılar bu görüşmeyi, bu toplantıyı ve gerçekten karşılarında görmeyi bekledikleri tabloyu göremedikleri için duramadılar. Oradaki tepkiyi veren tamamen orada yaşayan köylülerimiz, akrabalarımız, hemşerilerimiz, dışarıdan gelen bir tek onlar vardı. Söyleyebilirim yani size. İkizdere'nin canı oldukça yanmış bir vadi. Yani Doğu Karadeniz'deki en güzel vadilerden biri. Ben zamanında orada HES'lerden önce rafting yaptığımı bilirim ama çok perişan olmuş, çok perişan edilmiş bir vadi. Herhalde köylüler bu taş ocağının arkasından neler geleceğini gördükleri için bu kadar sıkı bir direniş içindeler. Size bu konu baştan ikna edilmeniz üzere ne vaatlerle anlatıldı? Mesela şimdi de görüyoruz o vaatleri, her zaman yaptıkları yok. Gibi. Tek vaatleri var, şunu açık söyleyeyim. Zararınızı karşılayalım. Tek vaatleri bu. İnanın tek vaatleri bu. Yani sanıyorlar ki biz bu işi para için yapıyoruz. Ya para için kusura bakmayın, deremizi elimizden aldınız ki ben o derede yüzmeyi öğrendim. Tamam mı? Bunu açık açık söylüyorum. Ben o derenin esintisi altında oturmayı, çay içmeyi seviyorum. Onu özlüyorum ama gidin bakın, orada dere diye bir şey kalmadı. O dere yatağındaki gürül gürül akan, rafting diyorsunuz, evet çok sıkça raftingçiler gelirlerdi. Ama şimdi artık öyle bir ortam yok orada. Yok. İnanın hani onu geçtik. Dere yatağına o kadar zarar verdiler ki onu hala toparlamadılar. Şimdi gelmişler diyorlar ki biz burada taş ocağı yapacağız. 2 sene çalışacağız. 3 sene çalışacağız. Ondan sonra da burayı rehabilite edeceğiz. Kime neyin sözünü veriyorsunuz? Şimdi köylü gördüğüne mi inansın? Lafınıza mı inansın? Tabiri caizse yani ayıp ya. Yani önce yaptığınızı bir temizleyin de ondan sonra deyin ki evet biz burada taş ocağı yaptık. Burayı da rehabilite edeceğiz. Ama rehabiliteden bahsediyorsunuz da şimdi her ormanın bir ruhu vardır, bir aklı vardır. O ağaçların uluslararası yayınları izliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Hani bununla ilgili çalışan çok ciddi şeyler var. Kuruluşlar, akademisyenler var. Ormanın aklı vardır. Yani ormanın aklıyla hareket eder diğer ağaçlar. O akıl nedir? En yaşlı ağaçtadır. Yani birbirleriyle inanılmaz bir internet ağı gibi kökleriyle haberleşme ağları vardır. Onların kendi akılları kendilerine yetiyor. Biz de ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu kim bilir sizlere anlatabilirim. Evet, dinleyiciler de belki bunu şey yapabilir. Benim gibiler bu işe gönül vermiş insanlar da bilir ama köylü zaten onun gölgesinde edindiği huzuru, yaşam tarzıyla zaten mutluyken şimdi siz neyi rehabilite edeceksiniz? Böyle bir kültürü rehabilite etme şansınız var mı? Dışarıdan getirdiğiniz ağaçlar. Madem böyle mevcut ağaçları tek tek alın başka yere nakledin. Neden katlediyorsunuz pardon yani? Neyi katlediyorsunuz? Yani onu da geçtim. Su yatağımız var orada. Bir hani gerçekten biz balık yetiştiriyoruz. O kırmızı pullu alabalık biliyorsunuz. Hani çok da yemeğe doyulmaz aslında. Biz yavrularını bulup o küçük su kaynağında küçük derede büyütürüz ki hani oradan şey yapsın. Hani büyük dere insin, oradan şey insin. Ama şimdi ne deremiz kaldı, ne denizle bağlantısı olan bir deremiz var, ne küçük su kaynaklarımız kaldı. Hepsine bir müdahale söz konusu. Yarın bir gün ben çocuğuma ne göstereceğim? Siz çocuğunuza ne göstereceksiniz? Bakın pandemi diyor. Doğayla uğraşmamızın nedenini önümüze koyuyorlar bütün bilim adamları. Ama bakıyoruz yine hala istiyoruz ki doğa kalmasın. Yarına bir şey bırakmayalım. Biz oraya iki tane ağaç dikeriz. Ya kusura bakmayın da kimi kandırıyorsunuz? Karşınızda çocuk yok ya. Yani önce söylediğiniz gibi bir mümin olun. Doğru olun, dürüst olun. Lafınızın eri olun. Geçmişte yaptıklarınızı önce bir temizleyin. Ondan sonra gelin bize sözler verin, vaatlerde bulunun diyoruz. Evet, yani bakanın söylediği şeylere baktım. O Yeşil Gazete'de de yayımlandı videosu. Çarpıcı görüntüler ve konuşmalar var. Ama en önemli şeylerden bir tanesi işte lojistik liman ve en iyi taş burada filan gibi sözleri var bakanın. Lojistik liman bittiğinde 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. İşte bilmem giden ağaçların yerine çok daha fazla 10 tane etkilenecek ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz filan diyor. Ve bize İyidere limanı için olmazsa olmaz taş dolgusu için. Yani o da bir yafta, kusura bakmayın. Hani şimdi lojistik limanı nereye yaparsınız? Üretim sahası olan işte bir takım üretim mallarını bir yerlere nakletmek için. Evet. Ulaşım ağı var orada, doğru, ama o ulaşım ağı üzerinde büyük sanayi kuruluşları var mı? Neyi nereden nereye göndereceksiniz? Evet, ben de asıl bunu işte sormak istiyordum. Yani söylenenlerin özellikle İkizderelileri, sizin yakınlarınızı da pek ikna etmiş gibi gözükmüyordu seyrettiğimiz videoda. Yani çünkü asparagas hani doldurulmuş haberlerle, ezberletilmiş laflarla bakanı getirdiler önümüze. Hani onu biz biliyoruz, onu biz görüyoruz. Bakan her şeyin kendisine anlatıldığını göremediği için zaten kimseye cevap veremeden çekildi diye düşünüyorum ben. Açık konuşayım ben size burada. Bunu bütün dinleyicileriniz de duysun. Hani gerçekten bize kaç gündür bilgilendirme için gelen heyetlerin hepsi ellerindeki metinlerle önümüze geliyorlar. Peki o metinleri kim hazırlıyor, neye göre hazırlıyor ve neye göre veriyorlar? Geldiklerinde hep diyorlar ki orada dışarıdan gelenler var. Yok, orada gerçekten o köyün halkı var. Hani bunu görmek bile bir takım ezberleri bozar yani. Zaten ezberleri bozulduğu için önümüze çıkıp kelimeleri söyleyemiyorlar. Hani bizi ikna edemiyorlar. Önce gerçekten orada kimin olduğunu bir görsünler. Onu bir kabul etsinler. Muhatapların gerçekten orada yaşayan o köyün insanı olduğunu bir görsünler. Evet, en çarpıcı şeylerden biri de benim kendi payıma söyleyebilirim videoyu seyredince. Yani önlem alınmasını değil, taş ocağının kendisini istemiyoruz, gürültüsünü de istemiyoruz, huzur istiyoruz diyen köylüler var. Orada açıkça görülüyor, çok net yani. O zaman da o açıklamaları dinlemek istemiyor bakan da ve o büyük koruma ordusu diyebiliriz ve konvoyuyla birlikte bölgeyi terk ediyor. Köylüler de bakan Kara İsmailoğlu'nun ve konvoyunun ardından kaçıyor, dinlemiyor diye sesleniyorlar. Ve arkasından da sloganlar atılıyor. Direne direne kazanacağız diye. Çok ilginç bir görüntüydü yani. Evet, yani ben şunu da söyleyeyim. İnanın hani sosyal medyada da görüyorsunuzdur. Bizim politikamız doğa. Hani doğanın politikasını yaparız, siyasetini her yere yaparız. Anladınız mı? Hani, ama bunu siyasi partilerle değil, kendi özümüzde yaparız. Bunu anlatmak için biz bu yollara giriyorsak bunu kimse yadırgamamalı. Ama şunu söyleyeyim, o köylünün o verdiği tepki şundan ileriye geliyor. O köyün bakanın geldiği işte ilçe merkezinden alana geldiği yol üzerinde bir tane taş ocağı vardır, yol üzerindedir. Bir tanesi de biraz daha aşağıya indiğinizde Rize'ye doğru giderken yolun sol tarafında dağın böğrüne açılmış koca bir yara gibidir. İki tane taş ocağı var orada. Hani az önce laf arasında dediniz de işte en kıymetli taş orada var. O taşsız bu iş olmaz. Bakın ben şunu soruyorum. Herkese soruyorum ve söylüyorum. Yöre halkına da, kendi akrabalarıma da söylüyorum. Çünkü limana karşısınız, böyle şey yapıyorsunuz diye dedikleri için bunu söylemek istiyorum. Bir, orada şu an bir tane havalimanı yapılıyor mu? denize dolgu olarak yapılıyor mu? Yapılıyor. O bölgede evet. Madem bu havalimanı denize dolgu olarak yapılabiliyorsa o taş demek ki sadece İkizdere'de yok. Doğru mu? Yani, doğru, şüphesiz. Yani bir. İkincisi diğer bir konuyu söyleyeceğim. Sahil yolu dediler. Sahil yolu yaptılar. Nereden geldi bu sahil yolunun taşı? Çok çok merak ediyorum. Hani o dolguyu, o sahil yolu dolgusunu kim nereden aldı getirdi? Bunu hiç kimse evet, konuşuyor bütün, mu? Bütün Karadeniz'in kıyıları dolgu aslında. Çok evet, doğru söylüyorsunuz. Yani Samsun'dan tutun Hopa'ya kadar, yani Sars sınır kapısına kadar dolgudur o sahil yolu. Gitmişsiniz, görmüşsünüz. O yolun dolgusunu nereden yaptılar? Soruyorum bunu. Denize dolgu yapıldı. Bu dolguyu nereden yaptılar? Doğayı mı katlettiler? Mevcut taş ocakları vardı, getirdiler. Gerçekten çok iyi seçilmiş noktalardan geldi onlar. Son dönemde açılan taş ocaklarına bakın, tamamen plansızlık ve düzensizlik üzerine kurulmuş şeyler. Birilerine hani bir kapı açılsın da nasıl olursa olsun, oradaki insanın şeyi yok. Ekolojinin önemi yok, köylünün şeyi yok, kıymeti yok. Biz bunu buradan alacağız, yapacağız. Ne uğruna yapacağız, neyi ne uğruna feda ediyoruz diyor bazı büyüklerimiz. Soruyoruz, evet gerçekten neyi ne uğruna feda ediyoruz, soru bu. Ben bir şey daha sormak istiyorum Kadir Bey. Bizi biraz da bugünden sormak istiyorum. Şimdi bütün bu orada yaşayan insanların direnişi başladı. Ve gerçekleri de sizin gördüğünüz kadar görüyordur oradaki insanlar diye düşünüyorum. Bu iş nereye varır? Nereye kadar gider? Yani bütün bunların üstüne ikna edilebilir bir köylü mü var karşımızda, yoksa ne olursa olsun yaşam alanı, ormanı için sonuna kadar direnecek insanlar mı var? Şimdi şöyle, dünkü tabloyu gördünüz, pek çok insan izledi. Köylümüz kızgın. Köylümüz gerçekten, halkımız gerçekten kızgın. Bizler de çok kızgınız. Hani dışarıdan gelenlerdendi, o bölgeyi bilmeyen insanlardandı. Ama bizim çocukluğumuz orada geçti. Benim kütüğüm orada, benim babaannemin mezarı, o taş ocağının yapılacağı yerin 20 metre altında. Yani şimdi ölülerimizi bile yerinde rahat bırakamıyoruz. Hani o orayla ilgili bizim bağlarımız var, kökümüz var yani. Bir insanın kökünü kesebilir misiniz? Bir ağacın kökünü koparırsınız ama o kök her zaman hani gitti bitti diyebilir misiniz? O kökten filizler gelir. Her zaman gelir. Umut bitmemiştir ve köylümüzün de umudunu kaybolduğunu ben hiç düşünmüyorum. Aksine sinirlenmiştir. Çünkü daha orada taş ocağı açılmadı. Taş ocağı ile ilgili yapılacak çalışmalar başlamadı. Orada 4 tane köyde çok ciddi anlamda sıkıntı yaşanılacağını bize anlatıyoruz, söylüyoruz. Sağ olun, siz bize de, bana da söz hakkı verdiniz. Bunu buradan herkese söylüyorum. Orada taş ocağı çalışmaları başladığında atılan dinamitlerle, yapılan çalışmalarla 7-24 şu an uyuyamayan köylüler, sadece yol çalışması yapılan alanda, yol çalışması yapılan yerde uyuyamayan köylüler patlatmalar esnasında uyuyabilecekler mi? Oradaki evlerin şeylerini söyleyeyim size. Hepsi ahşap ve taş karma yapılmış otantik evlerdir. Hani doğal mimariyle, natürel mimariyle yapılmış evlerdir. Ve onların temelleri yoktur. Onlar sadece üst üste koyma ve ağaçlarını bağlama şeklinde gitmiştir. Çoğunda çivi bile yoktur. Gezdiniz mi bilmiyorum ama o evler öyledir. Evet. O evler atılan patlatmalar esnasında hasar görmeyecek mi? Bu adam evinde rahat duramayacağını şimdiden anlamıyor mu? İlk patlatmadan sonra biliyorum ki bütün hepsinin camları kırılacak. Daha büyük ezeyanlı üzerlerine gidecekler. Bu süreyi maalesef bitirdik ama son derece ilginç ve önemli bilgiler ve perspektif çizdiniz, verdiniz. Bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Hem oradaki insanların hem de bütün ekolojik olarak kaygıları olan pek çok insanın derinlemesine bilgi sahibi olması ve bu işi takip etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz Kadir Tozkoparan. Ben teşekkür bunu ederim. Bunu takip edeceğiz. Sözler vermeniz, alakanız sebebiyle. Gerçekten bütün dinleyicilerinizden eğer bir yanlış bir beyanım olmuşsa hepinizden özür dilerim. Bunu sadece dertli olan, o yörenin dertlisi olan, o yörede dertlenen insanlar adına yaptığımı, insanlık adına yaptığımı lütfen bilin. Affımız varsa özür dileriz tekrar. Ama haklılığımız var. Haklılığımızı da her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Sizler gibi özverili, sağduyulu insanlarla sesimizi duyurabildiğimiz için tüm yayın ekibinize ve sizlere de çok teşekkür ederim ben. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Kadir Bey. Çok sağ olun. Evet, İkizdere Dernekler Platformu, İDEF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Platformun Kadir Tozkoparan'la aydınlatıcı bir konuşma gerçekleştirdik. Bu İkizdere'nin akıbetini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bugünkü programımız da bu şekilde sona ermiş oldu. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.